Autopromocja. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville, czyli przeboje country, wielkie gwiazdy, także te spoza Nashville, piosenki, o których nie wiedzą państwo, że to piosenki country. Wykonawcy, których państwo nie podejrzewają, że śpiewali, nagrywali country. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W soboty w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Do usłyszenia. Korneliusz Pacuda. Autopromocja. Tak, to ktoś mi powiedział po naszym ubiegłotygodniowym spotkaniu, że bardzo kontrowersyjne jest to, co ja powiedziałem o muzyce country. Ale nadal podtrzymuję, że prędzej czy później każdy z nas poszukiwaczy muzyki skończy na country. Może nie skończy ostatecznie, tak, ale prędzej czy później dojdzie tam i uzna, że to jest jakieś podsumowanie. Dobrze, ale nie zmieniając trochę nastroju muzycznego, zostańmy przy nim. Alman Brown, kolejny tym razem mężczyzna. Say goodbye, he said. Took my face in his hands, and he never really did that before. And though the same blood runs in our veins, I still don't know what to say, and I'm tired of and foolish this way. I love you. Why is it so hard to say? These words stick in my mouth. Must be pride gets in my way. Oh, I guess silence will have to do. Oh, silence will have to do. Silver burns down here in the dark, trapped by the rock and stone. But I don't wanna be way anymore. Though the same blood runs in our veins, I still don't know what to say, and I'm tired of being old and foolish this way. So hard to say, these words stick in my mouth, must be pride gets in my way. Oh, I guess silence will have to do. Oh, silence will have to do. Say goodbye, he said. Took my face in his hand, and he never really did that before. Oh. Allman Brown. Allman jak Allman Brothers i Brown jak James Brown na przykład. Ale to młody Brytyjczyk debiutujący albumem Thousand Years. Płyta ukazała się przed sekundą i pełna właśnie takich bardzo spokojnych, bardzo klasycznych nagrań do słuchania w samotności, bądź szczególnie nie w samotności. Allman Brown. A zaraz obok kolejne przedstawienie utworu belgijsko-holenderskiego zespołu Drive Like Maria. Pojawili się przed tygodniem, dzisiaj wracają. Tired of chasing your ghost. It is time, time to let go. But it ain't. But it ain't easy. No, no, no. No, no, no. No, no, no. We'll be right back. Cieszę się, kiedy takie nieoczywiste płyty do mnie docierają. Zespół Drive Like Maria ma na swoim koncie 3 płyty, a trzecia się właśnie ukazała. A pierwsze dwie z 2009-2012, patrzę teraz na zestawienie listy przebojów chyba, bo to język mi niezrozumiały, ale wydaje mi się, że tak po 3 tygodnie na tych listach przebojów byli, doszli do 51. miejsca i spadli już i koniec. Więc tym bardziej cieszy mnie, kiedy taki zespół trafia do mnie, do Mikrokosmosu i mogę się z Państwem tą muzyką podzielić. Ale są tacy artyści, którzy wydają płyty co roku, 2 razy w roku, co 2 lata, co chwilę i obowiązkiem moim jest, by każdej z tych płyt posłuchać. Takie czuję wewnętrzne przeświadczenie. Muszę każdej z tych płyt posłuchać i zawsze wiem, że znajdę coś, co należy Państwu pokazać. Zespół, który teraz wystąpi i nagrywa płyty od 1994 roku. Nie będę teraz liczył głośno, ale tak patrzę na zestawienie 20 do dziś. I to pewnie nie wszystkie są tutaj wypisane. Ten głos rozpoznaje się od razu, pod warunkiem, że już się go kiedyś słyszało. Well, the Salvation Army comes to Soho. Repent or down you'll go. Well, they play their trumpets for the Lord. The Lord said, let thy people go. On the first day we ate apples, ate apples from a tree. That's when the trouble started. They belong to God, you see. Salvation Army comes to Soho, eating up pearls from God. Well, we never liked him anyway. He's a miserable sort. Well, the Salvation Army goes to Soho. Cast out in Eden, we don't play, but the angels now have got some whores. They'll be off their feet for days. The Salvation Army is in Soho. The fourth day, Lord, let the people buy a deal with drug dealers, and then you supply on the fifth day. The halls, they keep God sucked dry, but the stardust dealers, well, they are Album właśnie się pojawił. To jest zawsze wielka radość dla mnie. Cold Night in Soho. Jak zawsze jest to brudny kabaret spod znaku Brechta i Weila. I jak zawsze, kiedy ten klaun płacze, to jest to najbardziej poruszające. It's just another day of winter. The snow blows in the wind. I think you need a drink of whiskey. You think you need a drink of gin. It's just another day. The ice cold turns you blue. Well, you fell asleep in a doorway. Well, it's gonna be the end of you. Well, it's just oczywiście na całej płycie, jak to dobrze wyreżyserowane przedstawienie, przez większość czasu się śmiejemy, a od czasu do czasu tylko klaun siada na schodach pod jakimś domem i śpiewa smutną pieśń. Ja wybrałem te smutne pieśni do dzisiejszego Mikrokosmosu, ale tutaj te zasady nie obowiązują. To jeszcze jedna, a potem już wracamy do kolejnych nowych płyt. You drank on a Monday, you drank on Tuesday too. When you haven't got a drink, you're completely screwed. You're drunk on Wednesday, Thursday even more. You're lying in a pool of piss. there upon the floor. Well, let's drink. Let's drink. Let's drink. Let's drink. Well, Friday is your favorite day. Everyone's the same. Everybody joins you, crawling down the lane. Saturday's not bad, they're drunk then too. Some of them are even as drunk as you. Well, let's drink. Sunday, that is really hell. Everyone goes to church and says you'll go to hell. Well, on Sunday you drink extra to the ringing of church bells, and everyone steers clear of you. You're as high as hell. Well, let's drink. There's a hole in my love, in your life. And over the edge I'll take my guard. Not a light in the dark to fall out. I know what she said, I make my mark. Oh, go. Londyn się kłania. No to my się kłaniamy Londynowi. Zespół Island z małej płytki A Place You Like. Jedno nagranie, pomyślałem, dzisiaj zmieszczę. Nie najkrótsze w tym zestawie, ale z drugiej strony to, które mi się najbardziej podoba. A zaraz obok Smutasy. The Sadies. Takie nie do końca smutne to nagranie, choć pewnie w tekście, no właśnie, patrzę na zdjęcie zespołu The Sadies, to tacy panowie w zdecydowanie średnim wieku, w marynarkach niezbyt dobrze skrojonych, takich z lat 70., 80., może nawet 60. trochę. No tacy są smutni, jak patrzą w obiektyw i... No nie chcę im się, tak patrzę. Ale nagrywają bardzo ładne płyty. I z tej płyty Northern Passages jedno nagranie dziś się zmieściło. To Kanada, znowu Toronto. A potem, już za chwilę, znowu Wielka Brytania, czyli Jessica Hoop. Manchester, dokładnie. Dream and the dream I'm buried alive. kiss my lips won't part. I won't feel touch my hands won't move. Come on, bring that friction, get that spark. Come on, be the drummer in my heart. Cut connection. Jessica Hoop, nie Jessica, tylko Jessica, bez i w środku, mieszkająca w Londynie, w Manchesterze, przepraszam, w Manchesterze, młoda dziewczyna, która od dłuższego czasu już eksperymentuje ze słowem w swoich piosenkach i ta melodia, którą śpiewa, nie jest już tylko linią melodyczną, ale też staje się to częścią utworu muzycznego i stanowi często podstawę tego, co się dzieje. Gdzieś Andrew Bird, myślę, uśmiechnąłby się do niej, ucieszył, że coś takiego słyszy. Nowy album nazywa się Memories, właśnie się ukazał. I to przedostatnie nagranie takiego klasycznego mikrokosmosu. Ostatnie zaprezentuje nam Joe Harman, też Brytyjka. Nie ma zbyt dużych sukcesów za sobą, poza tym, że wystąpiła na Isle of Wight festiwalu i otwierała kiedyś koncerty The Cranberries. Utwór, który się teraz pojawi, dosyć długi, prawie 7,5 minuty. Zastanawiałem się trochę, czy powinien się dzisiaj zmieścić, bo zbyt oczywisty jest przynajmniej na początku, ale kiedy się rozwinie, myślę, że będzie dobrym zakończeniem tej głównej części dzisiejszego naszego mikrokosmosu. lend me your love, and I will keep it warm with love. Lend me your fire, lend me your fire, and it will keep us warm in the lonely night. Joe Harman. Swego czasu, w 2014 roku, uznana za najlepszą brytyjską wokalistkę bluesową. No, nie dotarła do nas ta informacja niestety wtedy. A to już kolejny album na jej koncie nosi tytuł People We Become. Joe Harman. Mam nadzieję, że się podobało. No dobrze, to ta główna część mikrokosmosu za nami. Teraz jeszcze trochę sobie poskaczemy. Na okładce jest trochę koloru zielonego, takiego jaskrawego, i trochę żółtego, jaskrawego. Co to zwiastuje? Nowy album Thievery Corporation. That's how we protect the youth. That's how we try to do. That's how we try to do. When there's no gun to shoot, that's how we protect the youth. That's how we try to do. That's how we try to do. Control the whole life, we like puppets on a string. But I'm going to be doing we won't have all that thing. See we as in see we moving one away. But still in can blind we with them palace. Corrupted by evil every day. Them can't do job people them kind of way. If them things say we feeble and easy prey. The peace and the drive them ya go up this way. So we protect the youth. That's how we try to do. That's how we try to do. Them tell me time and time again, my youth. Branches of the evil tree are no fruit, can't root. Chopping up the blade with no use. Can't all it up, we'll leave you loose in the nose. Just take your mind out of the gully, my youth. Just look within yourself, this rich is for you if you chose. Oczywiście nie cały album jest taki regałowy, to zależy kto jest gościem w danym utworze, ale tych gości właśnie Jamajko brzmiących jest sporo na tym albumie, nazywa się The Temple of I and I. Nowy album Thievery Corporation właśnie do nas trafił. 10 lutego miała miejsce premiera. Proszę. Chwila i jest na antenie Trójki. Cieszę się bardzo. To dla tych, którzy potrzebują trochę słońca w swoim życiu, myślę, że to do większości z nas dotyczy. Strand of Oaks. Ostatnia nowa nazwa w dzisiejszym mikrokosmosie. Zespół, który ma na swoim koncie parę płyt, 5 bodajże, i dopiero teraz do nas trafia, ale fajnie grają, w związku z czym jeszcze dzisiaj się zmieszczą. Rest of It to tytuł utworu. Hey! Ojo. Strand of Oaks to nazwa zespołu, Hard Love to tytuł płyty. Płyta za tydzień, jak nie zostaniemy przysypani następnymi albumami, to z przyjemnością do niej wrócę. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski. Do usłyszenia. I'm just